किम तत्रयम इत्युच्यते। वाचिन कौन से है? तो जवाब में कहा नाम रूपम कर्म च इति। अनात्मा एव, ये सब क्या है? अनात्मा ही, नात्मा, आत्मा नहीं है ये। आत्मा क्या है? सिर्फ साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म हुआ। साक्षात अप्रोक्ष है वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। और ये जो तीन आत्मा नहीं हो सकते, किंतु ये अनात्मा ही है, क्योंकि नाम रूप और कर्म सदा ही साक्षात अप्रोक्ष न रहने वाले वस्तु हैं। तस्मात अस्मद्विरज्येत, अस्मद्विरज्येत इतिवम अर्थ त्रयम्वाइदम् इत्याद्यारम्भः। जिसलिए ऐसा है, इसलिए इनसे विरक्त हो जाना चाहिए, इसी अभिप्राय को मन में रखता हुआ त्रयम्वाइदम् इत्यादि यह कंड, यह ब्राह्मण, छठा ब्रह्मसंहार ब्राह्मण आरंभ किया गया है। तस्मात अस्मात अनात्मत्वेन जगत हेयत्वात्, तस्मात माने अनात्मा के नाते जगत अत्यंत हेय, इसलिए अस्मात उक्त रूपात जगत अनात्म रूपात ही रूपात इस जगत से सकाशात अधिकारी पुरुषो विरज्येत वैराग्यम आपनीयात। टिप्पण स्पष्ट बोल दिया है, बात वैराग्य को प्राप्त करना चाहिए। एतदर्थ ही स्वयं वायदम इत्यादि सब जो है कंडिका और उप ब्राह्मण आरंभ किया गया है। नहीं अस्मात अनात्मनो अव्यावृत चित्तस्य आत्मनो लोकम अहम ब्रह्मास्मि उपासितुं बुद्धि प्रवर्धते। जिस व्यक्ति को इससे वैराग्य नहीं, वह अहम ब्रह्मास्मि करके उपासना चिंतन मनन कभी कर ही नहीं सकता है। नहीं अस्मात अनात्मनो, ये अनात्म होता है संसार, जो हे रूपा जो संसार है जगत है, उससे जिसकी चित्त व्यावृत नहीं है, अव्यावृत चित्तस्य आत्मनमेव लोकम, आत्मरूपी लोक को अहम ब्रह्मास्मि ऐसा उपासना करना, उपासना करने की बुद्धि उसकी हो नहीं सकती है, न प्रवर्तते। अच्छा, क्योंकि ऐहिक आमश्विक फल और तत्साधन रूप है, नाम रूप कर्मात्मक जगत क्या है? ऐहिक और आमश्विक फल साधन रूप है संसार। जो व्यक्ति से व्यक्त नहीं हुआ, जिसका चित्त से हटानी है, इसका मतलब क्या? साध्य साधन भाव में वो आसक्त है, अर्थात यह लोक परलोक के फल प्राप्ति के जो है इच्छुक है। ऐसा व्यक्ति कभी भी आत्मरूप लोक की उपासना अहम ब्रह्मास्मि से कर नहीं सकता। बाह्य प्रतिघात प्रवृत्ति और विरोधा, इनके परस्पर विरोधी बातें हैं दोनों, बाह्य प्रवृत्ति और प्रतिघात प्रवृत्ति, दोनों विरोधी तत्व। मैंने यह लोग जो मुस्लिम लोग मूत्र लोगों को लेकर के साध्य साधनों में जो प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति, और प्रत्येगात्मा हम ब्रह्मा से चिंतन जो प्रवृत्ति है, इन दोनों प्रवृत्तियों का परस्पर अत्यंत विरोध है। क्या प्रमाण है? राजकाठे कठोपनिषद से कृत प्रमाण दिया गया है। परांच खाणी वितरण स्वयंभू तस्मात पराम पश्यदना अंतरात्म पश्चिधीर प्रतिगात्ता नीच आवृत चक्षुरमृतमिच्छन् इत्यादि। स्पष्ट है कठोपनिषद में, भाई परांच खाणी वितरण स्वयंभो, ओ जो स्वयंभो परमात्मा जो जीवन को अनेक प्रकार के शरण को प्रदान किया, उसी समय उसने क्या कर दिया? इन सकल इंद्रियों को बहिर्मुख कर दिया है, और मानो एक तरह से इनको हिंसित कर दिया वितरण। अतएव इसलिए सभी जीव बाहरी देखा करते हैं, अर्थात बाह्य विषयों में आसक्त रहा करते हैं, अपने स्वरूप की ओर चिंतन करना उनके लिए असंभव हो जाता है। लेकिन कश्चित धीरा, यानी कोई एकाद, यहाँ भी कश्चित केचित धीरा ऐसा नहीं बोल रहे हैं ना, कश्चित धीरे व प्रत्येगात्मा ने छत अपने प्रत्येक जो है प्रत्येगात्मा को जानने की इच्छा से क्या करता है? आवृत चक्षुसन अमृतत्व इच्छन प्रत्येगात्मा ने छत, आवृत सकल इंद्रियों वाला होकर अमृतत्व को चाहता हुआ अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करने वाला हो जाता है इत्यादि। कथम पुनरसि व्याकृत व्याकृत क्रियाकार फलात्मन संसार से नाम रूप कर्मात्मकता एव न पुनरात्मत्व इत्येत संभावितुं शक्यते इति चेद् अत्र उच्यते। कथम पुनः व्याकृत व्याकृत ये जो व्याकृत अव्याकृत रूपा जगत है, क्रियाकारक फल भाव वाला ये जगत है, संसार है, वह संसार नाम रूप कर्मात्मक ही है, आत्म रूप नहीं है, न पुनरात्म रूप। इत्येतत् कथम संभावयितुं शक्यते, यह बात तो आप किस प्रकार घटा सकोगे, समझा सकोगे, बताओ। इत्येतत् उच्यते, सुनो श्रुति कह दे रही है इस विषय का जवाब, आपका शंका का जवाब श्रुति दे रही है। येषां नाम नाम यथा उपन्यस्तानां वाग शब्द सामान्य उच्यते, येषां नाम नाम वो जो नाम है, जितनी भी देवदत्त यज्ञदत्त घट भट मठ इत्यादि अनेक नाम प्रयोग कर रहे हो, अनंत नाम सवाचक शब्दों का प्रयोग निरंतर कर रहे हैं, इन सकल विशिष्ट शब्दों का जो है यथोपन्यस्तान तथा उपन्यस्तान देवदत्त यज्ञ इत्यादि लोक प्रसिद्ध नाम यथोपन्यस्त मतलब अस्पृश्य समाधान उच्चते। इसे कहते हैं कि जो है उनका शब्द का सामान्य रूप क्या है, वाग की शब्द सामान्य वाक, इन सब का स्वरूप वाणी है, वाणी से क्या लेना देना यहाँ पर, कल शब्द सामान्य है, यह कष्ट शब्द वाक एवं सा, क्योंकि जो कुछ भी आप बोलते हो वह है क्या, शब्द सामान्य वाग एव सा, ये पहले भी कहा चुके हैं। वाग इत्येतस् शब्द से यो अर्थ, शब्द सामान्य मात्र, वाग इस शब्द का क्या अर्थ है, शब्द सामान्य मात्र, एषां नाम विशेषाणाम उक्त, यह जो शब्द सामान्य रूपा वाक है ना, यही इन सकल नाम विशेषों का उक्त है, माने कारणम उपादानम आश्रय अधिकरणम इत्यादि, सैंदव लवण करणानाम इव सैंदव अचल, जैसे सैंदव लवण के कणों के प्रति सैंदव अचल पहाड़े, वो क्या है, कारण है यानी उपादान कारण है, उसी से अलग हुए हैं ये सब विशेष, तद आह उसी बात को श्रुति कही है, अतो ही अस्मात नाम सामान्यात सर्वाणि नामानि यज्ञ तो देवदत्तम आदि प्रविभागानि उत्तिष्ठन्ति, अतो ही अस्मात उत्तिष्ठन्ति, उसको जाता है मन ही अस्मात एव नाम सामान्य, नाम का जो सकल नामों का जो सामान्य रूपा शब्द है वाक सामान्य है, उसी से सर्वाणी नामानी क्या सर्वनाम कल यज्ञ देवदत्तमारी प्रविभागानी उत्तिष्ठन्ति अनुत्पद्यन्ते प्रविभजन विभज्यन्ते लवणाचलादिव लवणकणाः, इस लवणाचल से लवण के कण पृथक हो जाते हैं, उसी प्रकार से सामान्य शब्द से ही अभी अनभिव्यक्त अवस्था में जो रहे वही अभिव्यक्त अवस्था को प्राप्त होता हुआ सभी के अनुभव का श्रोत्रेन्द्रिय का विषयत्व ग्रहण होता है, जो श्रोत्रेन्द्र विषयत्व ग्रहण हो रहा है वो क्या है, वो सब विशिष्ट जो है वो नाम है, उन सभी का सामान्य जैसे वो भी श्रोत्रेन्द्र के द्वारा गृहित हो रहा है, क्योंकि सामान्य को ग्रहण किए बिना विशेष ग्रहण हो नहीं सकता, ये आगे धुंधुवी आदि दृष्टांत के द्वारा समझाने वाले हैं। कार्यंच कारणेन अव्यतिरिक्तम्, और दूसरा भी हेतु है, कारण यह कारण से भिन्न भी नहीं हो सकता है ना, जब कार्य ग्रहण किए हो इसका मतलब अवश्य उसका कारण को भी आपने ग्रहण किया है, तथा विशेषाणांच सामान्य अंतर्भाव, इसी प्रकार समस्त विशेषों का सामान्य अंतर्भाव होता ही है, यथा तथा यज्ञदत्ता सकल नाम विशेषों का शब्द सामान्य में अंतर्भाव होना ही है। कथम सामान्य विशेष भाव, अरे इनमें सामान्य विशेष भाव किस प्रकार आप सब मान रहे हो, एक शब्द सामान्यम एषां नाम विशेषाणाम साम, इसलिए मूल में एतत् एषां साम मूल में ना उसको लेकर एतत् शब्द सामान्यम, एतत् से क्या लेना, जो शब्द सामान्य है वो क्या है, वो एषां माने नाम विशेषाणाम साम, ये इन नाम विशेषों का साम, साम का मतलब क्या, कहते समस्त साम सामान्य सामान्यम ये कि सकल विशेषों में सामान्य रूप व्याप्त, आज घड़ा देख लीजिए, सपोरा लीजिए, कुल्लोड़ देख लीजिए, सुराही देख लीजिए, सभी में मिट्टी, तो मिट्टी समान रूप में व्याप्त है। उस सामान्य रूपे न जो मृतिका की व्याप्ति है उसको जो विशेष स्वरूप है बाधा नहीं हो सकता। हाँ, विशेष स्वरूप होंगे एक दूसरे में व्याप्ति करने का प्रयास करो, बाधक हो जाए। घड़ा कभी सुराही नहीं होगा, सुराही कभी कुल्लोड़ हो जाएगा क्या? ऐसे नहीं होगा। विशेष स्वरूप परस्पर एक दूसरे का व्यापक नहीं हो सकते हैं, लेकिन सामान्य स्वरूप ऐसा चीज है जो सकल विशेष में व्याप्त होने में सामर्थ्य रखता है। अतएव सभी में समान रूप में व्याप्त होने वाला होने से उसका नाम साम भी पड़ गया। एक नाम उसका उक्त, दूसरा नाम उसका साम। एतद्धि यस्मात् सर्वैर्नापि आत्मविशेषैः समम् ना, क्योंकि ये जो शब्द सामान्य रूपा वाक है वह जिसलिए सकल नाम विशेषों के नाम विशेष रूपा सर्वविशेषों के साथ में समान है। किंच आत्मलाभ विशेषाच नाम विशेषाणाम। दूसरी बात, ये जितने भी नाम विशेष है ना, यदि वो शब्द सामान्य को छोड़ दो, ये क्या अपने स्वरूप लाभ प्राप्त कर लेंगे? यज्ञ दत्त बोलोगे कैसे आप? ना, ये वही खरी जो आ रही है इसका पहले आपको मध्यमा माननी पड़ेगी। मध्यमा से पहले पश्यंती, पश्यंती से पहले नाद, उससे पहले बिंदु, उससे पहले कला, उससे पूर्व में इन तीनों से अतीत स्वरूप। ये सब को माने बिना वैखरी कहां से टपक जाएगा, सीधे आगे आ जाएगा क्या? अरे नाम का शब्द का जो विशेष स्वरूप है उसका पीछे शब्द के सब स्वरूप को ग्रहण कर लेते, वो सूक्ष्म स्वरूप है, सीधे ग्रहण होता नहीं। मध्यमा के बिना का पहले तो यहां पर निकला ना और अंदर में टकरा गया। जो वायु जब निकलता है शुरू में, प्राण जो निकला नाभि प्रदेश प्रदेश होता हुआ निकला है, उस स्थिति में क्या था शब्द का स्वरूप? आपके मानस स्वरूप के अलावा वहां पर शब्द का दूसरा स्वरूप है क्या? नहीं। जब वो इंद्रियों आपके जो है ताल वाले स्थानों के अभिघात को प्राप्त हो रहा है तावत पर्यंत उसका सामान्य स्वरूप ही है। जब ताल वाले स्थानों के अभिघात हो गया तो आभ्यंतर प्रयत्न संपन्न हो जाने के कारण से वो प्रयत्न विशेष वाला हो गया, तो स्वतः ही उसका स्वरूप विशेष सिद्ध हो गया। और जब आपके कान तक आने के लिए बाह्य प्रयत्न संपन्न हो जाता है तब वह तो अत्यंत व्यक्त हो गया। इसे नाम विशेषों का कारणीभूता जो सामान्य शब्द सामान्य स्वरूप को छोड़ दोगे है आत्मलाभ अविशेषाच नाम विशेषाणाम, नाम विशेषों का स्वरूप लाभ के भी असंभावना हो जाता है यदि वो सामान्य शब्द को छोड़ दोगे तो। अर्थात सकल नाम विशेषों के अंदर उस शब्द स्वरूप के स्वरूप का लाभ सर्व सामान्य रूप में विद्यमान है। जैसे मृतिका का अपना स्वरूप जो है घटपटारी सकल घटारी घट सुराई सकल के अंदर क्या है? सामान रूप में विद्यमान है, अविशेष है। यस्माद आत्मलाभ भवती सत्य अप्रविभक्त दृष्ट, जिससे जिसकी स्वरूप लाभ हुआ करता है। जैसे मिट्टी से घड़े के स्वरूप लाभ प्राप्त हुआ, अतः वह घड़ा उस मिट्टी से अप्रविभक्त है। उसी प्रकार जिस शब्द सामान्य स्वरूप से यह शब्द विशेष नाम विशेषों का आत्मलाभ हुआ है, स्वरूप लाभ हुआ है, अतएव यह जितने भी नाम विशेष स्वरूप आदि वे अपने सामान्य स्वरूप का सब सामान्य से अप्रविभक्त ही होंगे। यथा घटादि नाम मृदा घटादियों का मृतिका के साथ तभी पूर्व पक्ष कथम नाम विशेष नाम आत्मलाभ वाचिक कथे नाम विशेषों का स्वरूप लाभ ये सब सामान्य से ही हुआ है, ये हमने कैसे निर्णय ले लिया? तब जवाब में कह दिया था एतद एषां वाक् शब्दवाच्यं वस्तु ब्रह्म आत्मा, क्योंकि इन सकल शब्द विशेषों का शब्द सामान्य क्या है? आत्मा। जितने भी शब्द विशेष हैं यज्ञदत्त देवदत्त आदि, इन सकल शब्द विशेषों का आत्मा के समान आत्मा है कौन? जो शब्द सामान्य है वाक् शब्द जो कथित है। पर यद यतः जिसलिए एतत् ये जो वाक है, एतत् वाक शब्दवाच्य ये जो वाक शब्दवाच्य तत्व है ना, वो एशाम वस्तु एशाम ब्रह्म एशाम आत्मा, इन सकल एशाम ने क्या शब्द विशेषाणाम आत्मा एव ब्रह्म एव स्या। वो जो वाक शब्दवाच्य शब्द स्वरूप सामान्य रूपा वस्तु जो कहा गया वह सकल शब्द विशेषों का आत्मा के समान आत्मा है। तो ही आत्मलाभ नाम नाम शब्द वितर स्वरूप अनुभवते हैं, क्योंकि उसी से ही सकल नामों का आत्मलाभ हुआ है, क्योंकि शब्द से भिन्न होकर के उनके स्वरूप की उपपत्ति ही नहीं हो सकती। शब्द व्यतिरिक्त स्वरूप अनुभवते है सर्वाणी नामान की भर्ती धारयती, उसी को प्रतिपादन कर रही है श्रुति। एतच्छब्द सामान ही यस्मात् शब्द विशेषात् सर्वाणी नामानी विवर्ती, वह यह जो शब्द सामान्य है उस शब्द सामान्य से ही जितने भी शब्द विशेषान सर्वाणी नामानी शब्द विशेषों को, शब्द विशेषान मतलब द्वितीय बहुवचन, उसको बाद नामानी के कारण सर्वाणी नामानी करके रखा, सकल शब्द विशेषों को अर्थ सकल नामों को विवर्ती मैंने धारयती ब्रह्म स्वर्ग प्रदान, स्वर्ग प्रदान करता हुआ वह सामान्य अपने ही अंदर अविरुद्ध भावेन अप्रविभक्त भावेन सर्व विशेषों को धारण करने का अवसर दे रहा है। अतएव जो धारण करने में जो अवसर देने से इसका नाम ब्रह्म हो गया। अर्थात तो वाक क्या है, उक्त है वाक ही साम है, वाक ही ब्रह्म है, आत्मा है। किसका, किनके, ये शाम राम राम सभी नामों का, सकल नामों का यह वक्त वाक रूपी शब्द सामान क्या है, उपादान कारण है, सम है समर्थ समत्व व्याप्त होने से और धारण करने कारण से आत्म समानात्मा ब्रह्म है। एवं कार्य कारण उपपत्ति है, इस प्रकार से कार्य कारण भाव उत्पन्न होने से सामान्य विशेष उपपत्ति है, सामान्य विशेष स्वरूप की उपपत्ति हो गई और आत्म प्रधान उपत्ति स्वर्ग प्राप्त प्रधानता भी उत्पन्न हो गया। वाग रूपा शब्द सामान्य वह शब्द विशेषों को स्वर्ग लाभ प्रदान करा रहा है। नाम विशेषाणाम शब्द मात्रता सिद्धा, ऐसे जितने भी नाम विशेष है इन सब को हम शब्द मात्र सामान्य स्वरूप ऐसे सिद्ध हो गया। एव उत्तरयोरपि सर्वम युज्यम यथोक्तम, जैसा कहा गया वैसे अगले पर्यायों में भी जो कि चक्र रूप का पर्याय आ रहा है और कर्म का पर्याय है उनमें भी इसी प्रकार से समझ आ जाए। अथ रूपाणाम चक्षु इत्येतद्देशा मुक्तम अथो हि सर्वाणि रूपाणि उत्तिष्ठन्ति एतदेशा गुंसाम एतद्धि सर्वैः रूपैः समम् एतद्देशां ब्रह्म एतद्धि सर्वाणि रूपाणि विभर्ति। अथ रूपाणां चक्षु, ये शुक्ल लीला रूपों का सामान्य स्वरूप क्या है, चक्षु रूप सामान्य, एक रूप सामान्य है उस रूप सामान्य में सब रूप विशेष, उस रूप सामान्य को ही कैसे कहते रूपाणि रूपाणाम रूपम, ऐसे लिखोगे तो भाई भ्रांति हो जाएगा। यथा रूपाणाम रूपम ऐसे लिख देते तो सब भ्रांति में पड़ जाओगे, स्पष्ट नहीं होता। इसे रूपाणाम रूपम के जगह पर विशेष रूपों का जो सामान्य रूप है वही कारण होता है, वही साम होता है, वही उनका आत्मा होता है। एतत् वह यह जो जो रूप सामान्य वो क्या है, वो एषाम उक्तम रूप विशेषों का उक्त है अनुपान का, क्यों, क्योंकि अतो ही सर्वाणी रूपाणि उत्तिष्ठन्ति, क्योंकि सामान्य रूप से ही सकल विशेष रूपों की उत्पत्ति होती है। एक देशां साम और वह यह जो सामान्य रूपात्मक चक्षु है वही क्या है, ऐसा विशेष रूपों का साम, क्यों साम है वो, क्योंकि सर्वे रूप समम, क्योंकि ये जो रूप सामान्य है वह इन सकल विशेष रूपों के साथ में समव्याप्त है, समान है, सामान्य रूप तरेशा ब्रह्म, और इसी प्रकार से वह है जो सामान्य रूप है वह सकल विशेष रूपों का ब्रह्म है, आत्मा है, क्यों ब्रह्म हो गया, आत्मा हो गया, क्योंकि ये तो सर्वाणी रूप बन गई, क्योंकि ये जो सामान्य रूप है ना वही अन्य विशेष रूपों को धारण करता है और उस विशेष रूपों के विशेष स्वरूप लाभ करने में अवसर प्रदान करता है, अतएव ये ब्रह्म। अथ इदानीं रूपाणां सदासद प्रवृत्तिना, सदासद में काला सफेदानी चक्षुर इति चक्षुर विशेष सामान्य, चक्षु से क्या लेना, चक्षु का विशेष सामान्य चक्ष शब्द अभिधेयम रूप सामान्यम, चक्षु शब्द अभिधेय पर क्या है, इंद्रिया नहीं लेना, चक्षु इंद्रिय गड़बड़ कर दोगे और घटेगा ही नहीं, इंद्रियों से रूप उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए चक्षु शब्द का क्या है उसका अभिधेय तत्व यहाँ पर है रूप सामान्यम प्रकाश मात्र, जो कुछ प्रकाश है वो प्रकाश सामान्य को कथन कर दे यहाँ पर, प्रकाश विशेष नहीं प्रकाश सामान्य तत्व को इन्होंने यहाँ पर चक्षु शब्द ग्रहण किया है। अतो ही सर्वाणि रूपाणि उत्तिष्ठन्ति, अतमने अस्मादेव रूप सामान्यात् सर्वाणि विशेषाणि रूपाणि उत्तिष्ठन्ति, और इसी प्रसेत देशां साम एत सामान्य रूपमेव एषा विशेष रूपाणां साम एत सामान्य रूपमेव सर्वै रूपैः समम्, क्योंकि सभी विशेष रूपों के साथ समान रूप में व्याप्त होने के कारण से सर्वत्र अनुस्यूत होने के कारण से जो है उसको क्या कहना साम। अरे तदेशा ब्रह्म ये सामान्य रूप है, यही विशेष रूपों का ब्रह्म है, क्योंकि सामान्य रूप वही सर्वाणि रूपाणि सर्व विशेष रूपों को धारण करता है, स्वरूप लाभ करने का अवसर प्रदान करता है, इसलिए ब्रह्म है। अत कर्मणाम आत्मा इति एत देशा मुक्तम अतो ही सर्वाणि कर्माणि उत्तिष्ठन्ति एत देशा गुण साम एत सर्वे कर्मभिः समम् एत देशा ब्रह्म एत सर्वाणि रूपाणि विवर्ति तदेत त्रयविंशत् एकम् अयम् आत्मा आत्मा उ एक सन् एत त्रयम् तदेत अमृतम् सत्येन छन्नम् प्राणो वा अमृतम् नाम रूपे सत्यम् ताभ्यम् अयम् प्राणः छन्नः। और इन कर्मों का सामान्य रूप क्या है आत्मा, कर्मों का सर आत्मा वैसे होते हैं, इसलिए आत्मा से तात्पर्य शरीर शरीरम में चलन दर्शन मन इत्यादि सकल प्रकार के जो कर्म है क्रियाकलाप होते हैं उनका सामान्य रूप ये शरीर ही है, क्योंकि क्योंकि जो शरीर है यही सकल क्रियाकलापों का उपादान कारण है। अतो ही सर्वाणि कर्माणि उत्तिष्ठन्ते कि शरीर से ही सकल प्रकार की क्रिया कर्म उत्पन्न हुआ करते हैं। एत देशां साम ये शरीर ही इन सकल विशेष क्रियाओं में जो शरीर समान रूपेण व्याप्त है समान रूपेण अधिष्ठान रूपेण गृहित होता है। एत जो सर्वे कर्मे समम यह शरीर ही सकल कर्मों के साथ समान रूप व्याप्त होने से इसको साम कहते हैं। एक देशा ब्रह्म और यह शरीर ही इन सकल क्रियाओं का ब्रह्म है आत्मा है, क्यों क्योंकि सर्वाणि कर्माणि विवर्ते कि शरीर ही इन सकल कर्मों को धारण करता है और कर्मों को अपना अपना विशेष स्वरूप लाभ करने में अवसर प्रदान करता है शरीर। तदेत त्रयम सत वह यह कहने के लिए तो तीन है नाम रूप कर्म, कहने के लिए तो तीन है वाक्य में वो एक, तदेत त्रयम सत एकमेव और क्या है वो अयम मात्र है शरीर के। नाम भी कहा है शरीर रूपी उपाधि को लेकर के नाम, रूप भी जितना भी है आकार वह भी शरीर को लेकर के आकार, आकार भेद भी कहा है शरीरों में ही है, घटपट आदि जितने भी शरीर है ये सब क्या है आकार भेद का कारण बन गया, इसलिए उसका भी वास्तविक आश्रय शरीर ही है। और कहना ही कि अंत वाला कर्म तो देख ही रहे बिना शरीर का कोई क्रिया होती है नहीं, कोई भी कर्म शरीर की बिना होगी, इसलिए नाम रूप और कर्म कहने के लिए तो तीन है इन वाक्य में वो एक है और एक भी वह कौन है वह यह जो शरीर है आत्मा एक का सन एक त्रयम, इसलिए वह है जो शरीर एक होता भी तीन रूपेण विभक्त होकर व्यवहार के योग्य बन जा रहा है। नामत्व व्यवहार का बन रहा है कहीं क्रियात्व व्यवहार का बन रहा है कहीं रूपत्व व्यवहार का, अयं घट नाम रूप ज्ञान का विषय बन गया, घट मानया आने रूपी क्रिया को लेकर के वह घट आकार रूप रूपत्व के अन्वय होकर विषय बन रहा है। और अस्मिन घटे किंचिदस्तु यह घट क्या है शरीरत्वेन आयतनत्वेन आश्रय बन गया और घटो ध्वस्ता घटनाष्ट हो गया, ध्वंस रूप क्रिया अन्वयी घट हो गया, क्रिया का आश्रय ध्वंसात्मक क्रिया हुई कहा घट में हुई, इसे घट क्या है उस ध्वंसात्मक क्रिया का आश्रय, इसे नाम रूप कर्म सर्वरूपेण अन्वय होता है शरीर में ही और अन्य में नहीं। अच्छा वह यह जो एक ही शरीर है शरीर एक होता हुआ भी तीन रूप में प्रवृत्त होकर सकल व्यवहार का विषय बन जाता है। एक अमृतम और वह यह जो कार्यक्रम संघात रूप आत्मा है, एक तो जो तीन रूप में अभ्यक्त हो रहा था वही यह अमृत है, शरीरावस्थित कार्यात्मक नाम रूप सत्य से आच्छादित, सत्येन छन्नम नाम रूप आत्मक सत्य से आच्छन्न। उसका स्पष्ट करेंगे, उस शरीर अमृत का मतलब क्या, उसे भी प्राणो व अमृतम, प्राण ही अमृत है, शरीर उपाधि में जो प्राण है वही अमृत, और प्राण क्या है वही वर्णन हो चुका है, नाम रूपे सत्यम, नाम रूपे दो सत्य और क्या है ताभ्यमयम प्राणस्थन, उन्हीं की तरह प्राण रूपी आत्मा जो है ना आत्मा। अथ इदानीं सर्वकर विशेषाणां मरण दर्शनात्मकानां चलनात्मकानां च क्रिया सामान्य मात्रे अंतर्भाव उच्यते, और आप जो है सकल कर्म विशेष चाहे आंतर हो चाहे बाह्य हो, चाहे ज्ञानेन्द्र का विषय हो कर्मेंद्र का विषय हो अंतकरण का विषय हो, इसलिए मनन पर अंतकरण का ले लिया, दर्शन ज्ञानेन्द्र का ले लिया, चलनात्मकानां कर्मेंद्र का ले लिया। किसी भी प्रकार की क्रियाकलाप हो सकल क्रियाओं का क्रिया सामान्य मात्र अंतर्भाव, क्रिया सामान्य मंत्र होता है, कथम इस प्रकार से सर्वेषां कर विशेषाणां आत्मा, क्योंकि सकल कर विशेषों का जो सामान्य रूप क्या ये आत्मा है, आत्मा से किसको लेना शरीरम। सामान्यम आत्मा आत्मन कर्म इत्युच्यते, क्योंकि सामान्य आत्मा, आत्मा ही सकल कर्मों का सामान्य रूप है, और इस शरीर से ही आत्मा नहीं है शरीर, तो शरीर से ही कर्म कर्म की उत्पत्ति होती है ऐसे कर्म हो गया है। आत्मन ही शरीर कर्म करोति इत्युक्तम, क्योंकि शरीर के द्वारा ही कर्मों को करता है ऐसे इस मंत्र ने कहा है। समझो शरीर च सर्वम कर्म, तो शरीर में ही समस्त कर्म क्या है कहते हैं अभिव्यज्यते अभिव्यक्त होता है, अतः शब्दम कर्म, इसलिए शरीर में स्थित होकर अनुभव में आने के कारण से उसी के द्वारा शब्द का प्रयोग हो गया तत्शब्दम, उसको शब्द प्रयोग कर दिया कर्म, कर्म सामान्य मात्रम इति। आत्म शब्दित देह से तत्शब्द ने आत्म शब्द प्रयोग कर दिया देह के लिए शरीर के लिए, सर्व कर्म का जन्म होने से सर्व कर्मों का आत्मा शब्द से देह को ही कथन कर रहा है। यहाँ की लक्षण समझनी पड़ेगी, कर्म सामान्य मात्र है या शरीर का भी अर्थ क्या लेना कर्म सामान्य, कर्म सामान्य स्वरूप सर्वेषां उक्तम इत्यादि पूर्वा बाकी शब्दार्थों पूर्व से समझे तदे तदर्थोक्तम नाम रूपम कर्म त्रयम इतरेतर आश्रयम, जो कि कैसे तीनों इतने राष्ट्र केवल नाम के व्यवहार में आई नहीं सकता, क्रिया के व्यवहार करो, आपने कह दिया नहीं आठ लोगों ने तो बोल ही दिया स्पष्ट और वाक्य में प्रमाण पुरुषो हस्ती इत्यादि वाक्य अप्रमाणम, क्यों क्रिया है नहीं आकांक्षा पूर्ति हो नहीं सकती है ना, इसलिए कहते हैं भाई वाक्य में इतने राष्ट्र केवल नाम भी नहीं पकड़ में आता, केवल रूप भी नहीं पकड़ में आता, केवल कर्म भी, क्योंकि तीनों एक ही में आश्रित है ना, उस एक को पकड़ेगा तीनों में से किसी को पकड़ नहीं सकता, और उस एक को पकड़ना है जरूरी है पहले, इसलिए कहते हैं ये नाम रूप और कर्म तीनों के तीनों इतरेतर आश्रम इतरेतर अभिव्यक्ति कारणम, इतरेतर आश्रित का मतलब क्या नाम कर्म कर्म नाम ऐसा तो नहीं लेना, मतलब इतरेतर अभिव्यक्ति का इतरेतर प्रलयम संहतम त्रिदंड विष्टम भवत सत एकम, और इतरेतर में लय को भी प्राप्त होते हैं, इतरेतर विलयंच प्रलयंच संहतंच, और जब सम्मिलित हो जाते हैं उसी प्रकार के हैं ते त्रिदंड विष्टम भवत सत एकम भवती, तीन डंडे से खड़ा किया कोई एक वस्तु जैसा होता है उसी प्रकार से यह भी वस्तु है, समझो एक ही वस्तु है वाक्य में। केन आत्मना एकत्व, किस रूप से आप इसके एकत्व का कथन करने जा रहे हो? कहते अयम आप, इस शरीर को लेकर करना। अयम पिंड कार्य कारणात्म संघात, ये जो पिंड है कार्य कारणात्मक जो संघात है वही आत्मा है, वही शरीर है। इस दृष्टि से कहा जा रहा है इन तीनों को एक, क्योंकि इस कार्यकरणात्मक जो पिंड संघात है इसमें नाम रूप और कर्म का सकल अभिव्यक्ति और व्यवहार होता है। तथा अन्नत्रय व्याख्या था, इस प्रकार से अन्नत्रय का व्याख्यान हो गया। एतन्मयोवा अयम आत्मा इत्यादि ना, जो पहले भी कहा गया था एतन्मयोवा अयम आत्मा, एतन्मय ही है ये आत्मा करके पूर्व में भी कह दिया गया था। मैंने प्राणमय है, वांगमय है और रूपमयम सर्व व्याकृतम अव्याकृतम जगत, बस व्याकृत अगर जगत तो इतनी है। ये दूधा नाम रूप कर्म इति, जो कि नाम रूप और कर्म आत्म एक को अयम कार्यकरण संघात, और ये जो शरीर है ना वो एक है कार्यकरण संघात रूप है। ऐसा होता हुआ भी अध्यात्म अद्भुत दैव भावेर व्यवस्थितम, जो कि अध्यात्म अद्भुत और देव भाव में बस था वह एक होता भी, एक देव एकम शरीरम अयम नाम रूप कर्म की, वह यह जो शरीर है एक होता हुआ भी नाम रूप कर्म रूप में अभिव्यक्त हो जाता है, व्यवहार का विषय बन जाता है। तदेतद्वक्ष्यमानम्, वह यह जो आगे कहे जाने वाला प्राणात्मकम सौत्रम शरीरम, वह यह जो क्या है प्राणात्मा है, प्राणी अमृत है, शरीर अमृत है कह दिया पहले, और शरीर अमृत को कहकर फिर शरीर विद्वान प्राण को अमृत कर दिया, और प्राण क्या है वाक्य में सूत्रात्मा सौत्रम शरीरम, सूत्रात्मा का शरीर, सौत्रम शरीरम का मतलब क्या है सूत्रात्मा का शरीर रूपा है। और इसलिए सूत्रात्मा के शरीर में क्या रहेगा, जैसे शरीर में प्राण उस सूत्रात्मा के शरीर में सूत्रात्मा अमृतम सत्य छन्नमिति, ये तो सेवा के शर्त माह स्वयं सेवा के गर्व कर रहा है। अमृत जो है ना सत्य से ढका हुआ है, अरे अमृत क्या चीज है, सत्य क्या है जो उसको ढक रहा है। प्राणो भाव अमृतम करणात्मको अंतरूप स्तंभ आत्मभूतो अमृतो अविनाशी, प्राणो भाव मैंने लिंगात्मा यहाँ सुख शरीर से ले लेना, ताकि वहां भी सुख शरीर है ना, वो समष्टि का सुख शरीर क्या है सूत्रात्मा, यही कहा जाता है। उसे कारण शरीर को लेकर ईश्वर व्यवहार हो गया, महावचन चैतन्य ईश्वर हो गया, और जब वहां सूक्ष्म हो गया हिरण्यगर्भ और अंतरयामी को कहते हिरण्यगर्भ कहते सूत्र, थोड़ा थोड़ा अंतर है उनका, और लास्ट में आता है आपका विराट स्थूल शरीर। यहाँ पर विश्व इसलिए कहते हैं कि भाई प्राणो व अमृतम करणात्मक, करणात्मक इसलिए कह दिया अकर्ण प्रदान होता है स्थूल शरीर लिंगात्मा अंतरूपस्तंभ का अंतसन धारक, और भीतर में रहता हुआ सब कुछ धारण कर सबको धारण करने वाला है, इसलिए आत्मभूतो अमृतो अविनाशी, इसलिए कहा गया उसको वो आत्मभूत ही है, आत्म स्वरूप है, वह प्राणी अमृत है यानी अविनाशी है, ऐसे से शब्दों से उसको कहा जा रहा है। शरीरावस्थित कार्यात्मक नाम और रूप ही सत्य है, या नाम रूपे सत्यम कार्यात्मक शरीरावस्थे, क्योंकि शरीरावस्था में विद्यमान जो कार्यात्मक नाम और रूप है यही दो सत्य है। फिर क्रिया को क्यों छोड़ दिया, कर्म कहां भाग गया, नाम रूप को ले लिया, कर्म को छोड़ दिया, वो भी शरीर रूपी आपने कहा था पहले, क्रियात्मक तो प्राण क्रियात्मक तो प्राण में लयन कर दो, तयोर उपस्तंभक हो यो हो नाम रूप यो प्रश्न, नाम रूप उपस्तंभक कौन है, एक क्रियात्मक प्राण ही है, इसलिए बाह्याभ्याम शरीरात्मकाभ्याम उपजन अपाय धर्मीभ्याम मर्त्याभ्याम छंदो अप्रकाशी करता, इसलिए नाम रूप क्या है बाह्य है, बाह्य स्थूल शरीरात्मक है, शरीरात्मकाभ्याम उपजन अपाय धर्मीभ्याम, और नाम रूप कैसा है उपजन और अपाय मैंने उत्पन्न विनाशशाली स्वरूप वाले हैं, मूर्त्याभ्याम इसे अत्यंत विनाशी स्वभाव वाले उन दोनों के द्वारा ये अविनाशी जो प्राण है वो कैसा हो गया ढका गया है अप्रकाशी कर दो अप्रकाशित कर दिया गया। एक देव संसार सतत्तम अविद्या विषय प्रतिष्ठान बस यही है यह संसार जो कि उसके रहस्य से पूर्ण विवेचन के साथ अविद्या का विषयभूत संसार इतनी ही है यह बात दिखा दिया गया है। अत ऊर्धम विद्या विषय आत्मा अधिवंत विधि चतुर्थ आरभ्य दे अविश्य आगे विद्या का विषय होता आत्मा ही जानने योग्य है यह बात को कथन करने के लिए आरण्य के अनुसार जो चौथा अध्याय और उपनिषद के अनुसार जो द्वितीय अध्याय आरंभ होता है। इस प्रकार से विद्या का विषय को विस्तार से समझा दिया बीच बीज रूपेण बोल दिया गया जो विद्या का विषय उसी को विस्तार करने के लिए अगला अध्याय आरंभ होता है अर्थ द्वितीय अध्याय अब इसलिए द्वितीय अध्याय आरंभ होता है उसमें भी अवतरणिका दे रहे हैं भाष्यकार आत्मा इत्युपास तद अन्वेषण ही सर्वम अन्विष्टम क्या क्योंकि उस आत्मा का अन्वेषण कर लिया आपने तो सब कुछ आपने अन्वेषण कर लिया तदेव च आत्म तत्व सर्वस्नाथ श्रेयस्नाद अन्विष्टव्य और जो पहले बीज रूपये कहा था वह क्या है सर्वस्नाथ प्रेयस्नाथ प्रिय पुत्रात् प्रिय वित्ता प्रिय अन्यस्मा सर्वस्मात् कह दिया गया था अदेव जो है वो आदि तत्व सभी से प्रियतम वस्तु नहीं जाते वही वास्तव में अन्वेष करने योग्य है आत्मा नामेव वेद अहम ब्रह्मास्मि की आदि तत्व एक का विद्या विषय और पहले संकेत में कह दिया था आत्मा नामेव वेद अहम ब्रह्मास्मि की मैंने आत्मा को ही जान लिया कैसे अहम ब्रह्म करके जान लिया हूँ इस प्रकार से आदि तत्व ही एकमात्र विद्या का विषय है और बाकी समस्त संसार अविद्या का विषय है ये बात पहले सुस्पष्ट कर दिया गया था। यस्तु भेदृष्टि विषय है सो अन्योसो अन्योमस्मिति ये भी बात पूर्व में कहा गया न स वेद इत्यादि अविद्या के विषय का वर्णन करते वक्त भेद दृष्टि का विषय है वो कैसा होता है सो अन्यो असो अहम अस्मि सो अन्यो असो अन्यो वो अलग है मैं अलग हूं ऐसा करता हुआ परस्पर भेद पूर्वक जो ग्रहण करता है वास्तव में आत्मा को नहीं जानता है इत्यादि वाक्यों के द्वारा पूर्व में अविद्या का विषय जो भेद दृष्टि का विषय है उसका वर्णन कर चुके हैं। आत्मा शब्द दियो हो अविषयत्व द्योतका इति शब्द आत्मा वास्तव में शब्द और शब्द ज्ञान का विषय नहीं हो सकता न तो शब्द के निरूपणी है वो न शब्द ज्ञान का ही वो विषय हो सकता यस्य आत्मना सब प्राणन्येव प्राणो नाम भवति कि जिस आत्मा को बारे में कहा प्राणन्येव प्राणो भवति उसका नाम प्राण क्यों पड़ गया कि प्राण क्रिया हो रही इसलिए प्राण पड़ गया और जैसी क्रिया जैसी उपाधि उपाधि के अनुसार उसका नाम मात्र पड़ रहा है लेकिन वाक्य में उसके कोई नाम ही नहीं है इति प्राणादि विशेषणानि उक्तानि यस्य तानि सर्वाणि आप्नुवन् जो उन सभी को व्याप्त करता हुआ है उसी को आत्मति तम आत्मित उपाधि उस आत्मा करके उपासना करें न केनचित विशेषण विशिष्टतया किसी विशेषणों से विशिष्ट रूप उपासना नहीं करना चाहिए। एक नंबर टिप्पण में बात विस्तार समझा है शब्द प्रत्यय अगम्य अगम्यम आत्मनम अनुसंधि शब्द और शब्द के जो ज्ञान के द्वारा अगम्य भूता इस आत्मा को अनुसंधान करनी चाहिए विचार करना चाहिए इसका तात्पर्य एक दैव अनुद्रष्टव्य मर मंत्र कहता है एक दैव अनुद्रष्टव्य एक दैव विज्ञान घन ही कर सत्य लक्षण ही ना एक नैव रूपेण विज्ञान घन ही कर स्वरूपा है ऐसा एक रूप से उस आत्मा को अनुभव करने के प्रयास करनी चाहिए। मृत्यु से मृत्यु में आप नाने मृत्यु होता ये शारीरिक मृत्यु तो है ही है इसका ऐसे भयंकर जो मृत्यु रूप विद्या रूपी जो है सागर में और डूब जाता है प्राप्त करता है जी हाँ भेद के समान भी उस तप्त में किंचित आत्मा नाना इव नाना के समान भी देखने लग जाए तो भी प्रविभक्त विद्या विद्या विषय सर्वोपनिषद इसे समस्त परिषदों में विद्या का विषय और अविद्या का विषय को सुस्पष्ट रूपेण विभागजन पूर्वक कथन किया हुआ है बताया गया है। तदृच अविद्या विषय सर्व एव साध्य साधनादि भेद विशेष विशेष विनियोगेन व्याख्यातः तृतीय अध्याय समाप्त है। इस प्रकार से अविद्या का विषय भूता जो तत्व था वो सारी की सारी बात सर्वैव क्या है वो साध्य साधन भेद विशेष विनियोग साध्य साधन आदि भेद विशेष के द्वारा विनियोग करता हुआ व्याख्यान कर दिया गया है जो आरण्य के अनुसार तृतीय अध्याय तक और उपनिषद के अनुसार प्रथम अध्याय के अंत तक तृतीय अध्याय समाप्त है। सच व्याख्या तो अविद्या विषय सर्वैव द्विप्रकार वह यह जो व्याख्या अविद्या का विषय है जो कुछ भी वह कुल मिलाकर के दो प्रकार का है, एक तो स्थूल शरीरात्मक है और दूसरा सूक्ष्म शरीरात्मक है। अंत प्राण उपस्तंभ को गृहस्थ इव स्तंभादि लक्षण प्रकाश को अमृत एक को कथा है ना अभी का प्राणो वही अमृत क्या है वो सूक्ष्म अंत प्राण जो भीतर विद्यमान जो अंतर्गत स्थूल स्थूल के भीतर विद्यमान जो प्राण रूपा है जो कि इस बाह्य स्थूल शरीर को धारण करने वाला है उपस्तंभ। जैसे मकान को धारण किया हुआ है खंभे, इन खंभे तो दिखते हैं नहीं, केवल मकान दिखता है। स्तंभाद लक्षण प्रकाशको वही वास्तव में स्थूल शरीर का प्रकाशक भी है, ऐसा वह जो सूक्ष्म शरीर है उसी को अमृत शब्द पूर्व में कह दिया गया था। और बाह्यश्च दूसरा प्रकार क्या है जो अविद्या का विषय का वो बाह्य है, वो कार्य लक्षण है अप्रकाश का, वह प्रकाश वो किसका प्रकाशन करने वाला नहीं है। उपजन अपाय धर्म का और उत्पत्ति विनाशकारी है, इसी का जन्म होता है इसी का मरण होता है। तृण कुश मृतिका समोह तृण कुश मृतिका के समान है ये गृह शिव, जैसे मकान बनाने के लिए आज के जमाने में भाषा में बोलो तो ईंट चाहिए, लोहा चाहिए, रेत चाहिए, सीमेंट चाहिए, तो ईंट लोहा रेत सीमेंट के समान है ये। कौन ये बाह्य शरीर किसके लिए सतशब्द वाच्य हो मध्य, ये सतशब्द वाच्य है ये मध्य तेना अमृत शब्द वाच्य प्राण छन्न एदारश जो मर्त्य के द्वारा अमृत शब्द प्राण को अच्छा कर दिया इति च उपसंवर्तम, ऐसे पहले आप लोग संहार कर चुके हैं।